Nie na chrapanie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 czerwca, minęła 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Nie ma większości, ale i tak Theresa May zamierza utworzyć rząd. W tej sprawie wybiera się do pałacu Buckingham. Za chwilę relacja z Londynu, ale będą także komentarze w Brukseli, która czeka na początek negocjacji na temat Brexitu. W tym serwisie również wiceprezes spółki restrukturyzacji kopalń, zatrzymany przez CBA. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May wybiera się do królowej Elżbiety II. Po wczorajszych wyborach będzie oficjalnie prosić o zgodę na próbę stworzenia nowego rządu. Próbę, która może się okazać niełatwa. Łączymy się z Londynem, gdzie jest Adam Dąbrowski. Witam, Adamie. Czy Wielka Brytania może mieć po tych wyborach stabilny rząd? Muszę cię zmartwić, nie jesteś oryginalny, bo to pytanie dziś zadają sobie w dzielnicy rządowej Westminster absolutnie wszyscy. Dzisiaj Big Ben bije nad parlamentem zawieszonym, nad parlamentem, gdzie lider lewicy przegrywając triumfuje, a Theresa May wygrywając ponosi porażkę. Na czasy Brexitu potrzebny jest stabilny i silny lider, tak mówiła przed wyborami premier May. Dziś takiego chyba na Wyspach brak. Jeremy Corbyn z Partii Pracy mówi, May przegrała, musi się podać do dymisji, no ale przecież jego partia zajęła drugie miejsce w tych wyborach, a z kolei w BBC podobna sugestia z ust konserwatywnej posłanki Anne Soubry. Jej pozycja jest niezwykle trudna, to wyjątkowa i utalentowana kobieta, która nie boi się trudnych decyzji, ale teraz musi rozważyć pozostanie na stanowisku. Premier May mówi takim postulatom no, jedzie do pałacu Buckingham za jakieś półtorej godziny audiencja u Elżbiety II, no i formalna prośba. Wasza wysokość, chcę utworzyć rząd. Ten rząd będzie pewnie tworzyć w aliansie z DUP, partią unionistów z północnej Irlandii. Koalicja, a do tego opozycja wewnętrzna w partii? Komentatorzy są zgodni, mocno i stabilnie to nie brzmi. Adam Dąbrowski, bardzo dziękuję. To był Londyn, a teraz w serwisie Bruksela. To z nią Wielka Brytania będzie negocjowała warunki Brexitu. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk ostrzegł Wielką Brytanię przed ryzykiem braku porozumienia w sprawie wyjścia z Unii, jeśli te negocjacje się opóźnią. Nie wiemy, kiedy rozpoczną się negocjacje w sprawie Brexitu, ale wiemy, kiedy muszą się zakończyć, napisał szef Rady Europejskiej. Przypomniał, że czasu jest niewiele i zwrócił się do Brytyjczyków słowami proszę zrobić wszystko, by uniknąć braku porozumienia. W podobnym tonie wypowiedziała się też szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Rok po referendum wciąż nie mamy brytyjskiego stanowiska do negocjacji brexitowych i trudno przewidzieć, kiedy je będziemy mieć. Unia planowała rozpoczęcie rozmów z Wielką Brytanią 19 czerwca. Wątpliwe jednak, by do rozmów doszło z powodu problemów politycznych na Wyspach, a czas przeznaczony na negocjacje jest zapisany w traktacie. To 2 lata od czasu złożenia wniosku o woli wyjścia z Unii. Wielka Brytania uruchomiła artykuł 50 unijnego traktatu 29 marca tego roku, co oznacza, że 29 marca 2019 roku powinna opuścić Unię Europejską. Beata Płomecka, Polskie Radio. CBA zatrzymało wiceprezesa spółki restrukturyzacji kopalń. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Mirosław S. wpadł na gorącym uczynku, gdy przyjmował łapówkę 30 tysięcy złotych. Razem z nim został zatrzymany szef jednej z firm zajmujących się dostawami dla kopalń. Do zatrzymania doszło na parkingu przed Centrum Handlowym w Jaworznie. Obaj mężczyźni trafią teraz do prokuratury. Premier przekonuje, że chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Beata Szydło w Kopenhadze podpisze z duńskim premierem memorandum w sprawie realizacji gazociągu Baltic Pipe. Inwestycja ma umożliwić Polsce dostęp do złóż błękitnego paliwa na szelfie norweskim poprzez połączenie gazowe z Danią. Baltic Pipe to kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, mówiła tuż przed wylotem do Kopenhagi premier Beata Szydło. Które mają wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski, które mają nas uniezależnić od gazu rosyjskiego. A wiceszef MSZ Konrad Szymański zaznaczał, że Baltic Pipe to także ważna inwestycja z punktu widzenia europejskiego. Dokładnie takie projekty, które dają nowe źródła dostaw gazu, zdywersyfikowane, konkurencyjne, otwierają możliwości budowy naprawdę konkurencyjnego rynku gazu. Według spółki Gaz System Baltic Pipe może przesyłać błękitne paliwo już w październiku 2022 roku. Z Kopenhagi Karol Darmoros, Polskie Radio. I teraz to już wszystkie informacje. Kolejne w serwisie Trójki o 13. Zapraszamy. U nas jeszcze kilka słów o pogodzie. Popołudnie będzie pogodne, ale na zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu. Lokalnie niewykluczone także burze. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Na termometrach od 23 stopni na Podlasiu do 25 w centrum i 28 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Laptop Lenovo IdeaPad z procesorem Intel Core i3 oraz 2-gigową grafiką AMD Radeon za jedyne 2299 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Zakończenie sezonu Polskiej Orkiestry Radiowej w iście broadwayowskim stylu. W programie uwertura George'a Gershwina, Oh, We I Sing, Henryka Warsa, polskiego Gershwina, pierwsza symfonia, a po przerwie jedna z najsłynniejszych suit Dmitra Szostakowicza, suita na orkiestrę estradową z jednym z najpopularniejszych w literaturze muzycznej walców. Serdecznie zapraszam, Michał Klauzer. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, godzina 19. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Uprzedzamy. Usłyszane melodie mogą prześladować Państwa długo po koncercie. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV Fifi za 1999. Smartfon LG X-Power 5,3 cala. Mocna bateria za 649. Laptop HP Intel Core i3 Dysk 1000 Radeon 2 giga za 1999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Witam serdecznie i zapraszam Państwa na spotkanie z człowiekiem, którego podejrzewam, że Państwo dobrze znają. To jest aktor, który ma na koncie mnóstwo ról teatralnych, filmowych. Ale ja nie zamierzam, proszę Państwa, dzisiaj wchodzić w rolę Ryszarda Jaźwińskiego i rozmawiać o pracy aktorskiej, ponieważ ten człowiek, ten aktor interesuje mnie z nieco innego punktu widzenia. No ale czas przedstawić gościa. Marcin Dorociński, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam pana, panie Marcinie, serdecznie. Znamy się już ładnych kilka lat. Więc przejdźmy na ty od razu. Przechodzimy na ty. Wiesz, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do mojej audycji w Trójce. Powiem szczerze, fascynuje mnie to, w jaki sposób w tej chwili kształtujesz swój wizerunek. Masz mnóstwo dobrych rzeczy do powiedzenia, jeśli chodzi o pracę zawodową, o bycie aktorem, ale widzę cię jako człowieka, który jest wrażliwy na świat, który nas otacza. Widzę cię jako człowieka, który mówi do mnie często, w prosty sposób, o niezwykle ważnych sprawach. I to mówi tak, że ja ci wierzę. To cudownie, natomiast nie robię tego dla budowania swojego wizerunku, choć to się przekłada na pewno w jakiś sposób, ale od tego jest moja agentka Ania, która się tym zajmuje i to jest jej sprawa. Natomiast uznaliśmy dawno temu, że jeśli mogę użyć tej swojej popularności, czy też tego, że jestem trochę bardziej znany niż tak zwany przeciętny obywatel tego kraju, jeśli możemy tego użyć w słusznej sprawie, to znaczy, żeby pomóc innym ludziom czy zwierzętom, to zacznijmy tego używać. I tak robimy. Od ładnych kilku lat jestem związany z organizacją WWF Polska i jestem z tego powodu bardzo dumny i z tej znajomości jest obopólna korzyść, bo ja się dowiaduję coraz więcej o otaczającej nas przyrodzie i zwierzętach, które mamy do chronienia i do ocalenia tutaj w kraju i na świecie. I jednocześnie też przedstawiamy to ludziom, którzy nie mieli pojęcia, że jak mało rysiów jest w Polsce, jak mało, i że jest coś takiego jak morświn i pływa sobie w Bałtyku, i że jest bardzo podobne do delfina, i że jest to piękne stworzenie. I poprzez konkursy przeróżnego rodzaju na komunikatorach moich, czy też poprzez zdjęcia i akcje właśnie, staramy się po prostu pomagać tym, którzy tego potrzebują. Nie da się pomóc wszystkim niestety, jak to zazwyczaj. Ale trzeba się skupiać na tym, co można. Jeśli mogę robić powoli coś, co psom, kotom, koniom, świniom, kozom, rysiom, żubrom, wilkom, niedźwiedziom, czy właśnie morsinom, choć trochę pomoże, albo dotrze tak jak do mnie, bo ja nie miałem tej świadomości, ile jest tych zwierząt, że żubrów jest raptem 2,5 tysiąca, czy 3 w Polsce tysiące, że jest to no, niezwykle unikalne zwierzę i że... Ale o wszystkich... Chęć się wzięła z tego, że ja dorastałem na wsi i miałem dookoła pola i spacerowaliśmy z moimi koleżkami po tych polach i obserwowaliśmy bażanty, zające i sarny. I dorastając w tym półdzienku z tymi moimi kolegami i koleżankami, jakoś wychowywaliśmy się w tej... To było jakieś takie naturalne, że zawsze się pomaga słabszym, że zawsze to rodzice mówili, że nie wolno uderzyć słabszego, że zawsze słabszemu trzeba pomóc, że to jest po prostu naturalne, że zwierząt się nie bije, że no są pewne zasady po prostu. No to prawda, ale nie twórzmy tak idealistycznie tego świata, bo dobrze wiesz, że równie dobrze są tacy, którzy twierdzą, że zupełnie jest inaczej, że świat to jest nieustająca walka, że słabszy musi zostać pożarty przez silniejszego. To jest zresztą jedno z praw przyrody. No tak, oczywiście, że tak. Ja tylko mówię, w jakim środowisku miałem szczęście dorastać i być może miałem jakieś wyjątkowe szczęście, że zawsze trafiałem na jakichś takich fajnych ludzi. Natomiast co do tego zjadania, to myślę, że teraz żyjemy już w takich czasach, że nie musimy z maczugą polować na jakiegoś mamuta, tylko że czasami zabijanie tych zwierząt i krzywdzenie tych zwierząt staje się jakieś takie no, niepotrzebne po prostu. Że można by sobie to naprawdę oszczędzić. Oczywiście. Wystarczy tylko trochę mieć wrażliwości i czasami zastanowić się, po co mamy to robić. Marcin, z tym wizerunkiem jeszcze wrócę do tego, bo powiedziałeś, że istotną rolę tutaj to odgrywa Ania, która jest twoim menadżerem, ale wiesz, nie każdy może wchodzić tak głęboko w różne sprawy, jak wydajesz, że ty wchodzisz. To jest także twoja wrażliwość i wartości, które właśnie wyniosłeś z dzieciństwa, z młodości. Myślę, że tak, że to, czym namiękamy za młodu, to potem rośnie w nas, puchnie, potęguje i się rozwija, ale wierzę też w to i wiem to po sobie, że to wszystko też zależy od ludzi, których spotykamy, kiedy jesteśmy nastolatkami i potem, kiedy uczymy się czy studiujemy. To wszystko zależy też, jeśli mamy... Ja chyba miałem po prostu olbrzymie szczęście do spotykania ludzi w swoim życiu, którzy nienachalnie sugerowali mi, co będzie dobre w moim życiu i byli dla mnie po prostu autorytetami, począwszy właśnie od nauczycieli w technikum, od mojego wychowawcy, pana Tadeusza Suchorzebrowskiego, czy pani od historii, pani Izy Kust, potem przez pana Gerarda Położeńskiego, panią Ewę Różbicką. To są wszystko ludzie, z którymi zetknąłem się przez jakiś... Czasami stosunkowo, bo kilka lat w kontekście całego życia człowieka to jest niewiele, ale oni ciągle są w moim sercu i ciągle z niektórymi się spotykam, bo niektórzy już nie żyją. Jakby tęsknię za nimi, mam ich w pamięci, mimo że spotkaliśmy się przez chwilkę i dalej nie było dane nam współpracować, ale... Dodajmy, że chodzi o technikum mechaniczne w Grodzisku Mazowieckim. Tak jest, w zespole szkół mechaniczno-samochodowych, które kończyli zresztą mój tata i moi wszyscy bracia trzej. Tak. Powiedziałeś o wartościach, które wyniosłeś ze szkoły, ale pewnie bardzo istotne jest też wychowanie i dom rodzinny. No, to jest podstawa. To jest podstawa. To jest podstawa, no. Jacy to... byli twoi rodzice? No, po prostu są dobrzy ludzie. No, to są dobrzy ludzie, którzy... Mój tata urodził się jeszcze przed wojną, drugą światową. Moja mama urodziła się w trakcie II wojny światowej. I to są ludzie, dla których Bóg, honor, ojczyzna to są wartości cały czas bardzo ważne, najważniejsze i... No niewyświechtane, bo w dzisiejszym świecie mam wrażenie, że takie są troszkę niemodne, nieefektowne, albo czasami tylko takie na koszulkę. No, no niestety, nie... albo na bagażnik w samochodzie. No, no tak, ale jak się tak dobrze zastanowić, to jest coś, co powinno nam na co dzień przyświecać właściwie bez względu na to, w jakiego Boga wierzymy, czy... No honor jest honorem po prostu. No, a jeśli żyjemy w tej ojczyźnie i za nią czujemy się odpowiedzialni, to powinniśmy robić wszystko, nie tylko myśląc o tym, że trzeba wziąć karabin i bagnet na broń, kiedy będzie czas wojny, ale przede wszystkim w czasie pokoju, kiedy powinniśmy pracować sumiennie, płacić podatki, rozglądać się w swoich małych ojczyznach, czy też dzielnicach i patrzeć, czy sąsiad, czy jest mu po prostu dobrze, czy się kłaniamy sobie, czy mówimy sobie dzień dobry. Dla mnie to jakieś takie proste rzeczy są bardzo ważne i bardzo, bardzo jest mi smutno, kiedy jakby nie zwracamy na to uwagi. Bo w takim kontakcie człowiek do człowieka na co dzień, w takich prostych sprawach, ja wiem, że mamy bardzo dużo swoich spraw i czasami ja też ani nie mam na to zdrowia, ani nie mam na to czasu, ani tak się wydaje, no, że jak się przyjrzeć człowiekowi, to może się okazać, że potem jeśli pomożemy w drobnej sprawie, to ta energia do nas wróci. Ten człowiek albo inny człowiek odwdzięczy nam się w innej sprawie. To znaczy, ja zawsze wierzę w to, mimo że nieraz się na tym sparzyłem, że lepiej dawać dobrą energię, bo każda energia wraca i lepiej, żeby wróciła ta dobra. Słusznie. Kończąc jeszcze temat rodziców, czy układ był klasyczny, że mama kochała i przytulała, a ojciec sprawdzał lekcje? Mama sprawdzała lekcje, mama kochała i przytulała. Tata też przytulał i kochał, natomiast tata jest surowszy, do tej pory jest surowszy i jakby taki mniej wylewny w swoich uczuciach i osądach. Natomiast to jest po prostu dobry człowiek i to w nim najbardziej szanuję. To, czego się nauczyłem najbardziej od mojego taty, to punktualność, słowność, dotrzymywanie tego słowa, nie szarganie słowem i honorem. I dla mnie słowo jest droższe od pieniędzy, jak mówił Pawlak. I co jest też dosyć niemodne w dzisiejszych czasach, ale tak, czasami jest trudno z tymi wartościami, ale ja jestem wdzięczny moim rodzicom, że mi je zaszczepili i że jakby, no tego się trzymam. Możesz to zweryfikować zresztą dziś w swoim życiu, bo sam jesteś ojcem. No, podobnym tak. Jesteś ojcem do swojego ojca? Tak, jestem bardzo podobny. Sam się dziwię czasami, jak bardzo jestem podobny, bo ale staram się być taką wypadkową taty i mamy. Jednak nie być zbyt surowym, ale jednocześnie konsekwentnym. Natomiast jestem bardzo wylewny w uczuciach. No, tu się jakby uczę od mojej żony Moniki i tak, nie ma się co wstydzić. Trzeba dzieciom mówić dużo, dużo słów, te, które mamy w sercu, bo nie wiadomo jakby nigdy za wiele, myślę tego. Nigdy tak. Za wiele. Zazdroszczyć córki, bo ja jestem ojcem dwóch chłopaków i jeżeli czegoś rzeczywiście mi dziś brakuje, to takiej relacji ojciec-córka. Oj, nie jest to łatwa relacja. No wiem. Nie jest to łatwa relacja. Moja córka jest panną, tak samo jak moja mama. I to nie jest łatwa relacja. Panną zodiakalną. Tak, panną zodiakalną. Oczywiście o to mi chodziło. Ja jestem rakiem. Kocham niezwykle moją córkę, natomiast momentami modlę się, żeby mieć bardzo dużo cierpliwości, bo ona ma 8 lat. I z każdym rokiem jest coraz łatwiej się dogadać i no tak, to cudowne mieć córkę. A jak do niej mówisz? Bo ona jest Janina. Janina, no Janeczka, Nusia. A, Nusia. Marcin, jeszcze słowo na temat tego, co się stało w owym technikum mechanicznym, bo skąd naraz aktorstwo? Wydawało się, że idziesz dokładnie taką ścieżką wyznaczoną przez ojca, który był kowalem, który myślę... Chciał, żebym miał jakiś zawód. No. Dokładnie. Po prostu zawód, który będzie wymierny, który można łatwo ocenić i wycenić i który będzie zapewnił mi zarobki i chleb, mówiąc krótko. Także to był przypadek, znaczy przypadek, a może i nie przypadek. No tak wspomniana pani Iza Kustki po jednym z naszych wygłupów, ja to zawsze mówię, ale jakby nie wstydzę się tego, a wręcz mam olbrzymi sentyment do tego, dlatego to zawsze powtarzam. Po jednym z naszych właśnie wygłupów na Dzień Wiosny chyba, bo myśmy tam brali udział w różnego rodzaju przedstawieniach w tym technikum, na wszelkiego rodzaju poważne okazje. Teatr szkolny. Tak, czyli 3 maja, 11 listopada. Ale też występowaliśmy z kolegami na Dzień Wiosny i nie stroniliśmy od wygłupów po prostu i luzowania się w wolnym czasie. I po jednym z takich naszych wygłupów pani Iza zapytała się, czy nie myślałem o tym, żeby zdawać do szkoły teatralnej. I kompletnie mnie tym zaskoczyła. No i potem właśnie nastąpił ten łańcuch poznawanych następnych ludzi, pana Gerarda, pani Ewy. I oni przyczynili się do tego, przygotowali mnie do tej szkoły w dosyć krótkim czasie, że się do niej dostałem i potem kolejne 3 lata zaczynałem rozumieć, o co w tym zawodzie chodzi, poznawać go, bo kompletnie nie rozumiałem. Byłem raz raptem w teatrze przed szkołą teatralną i zacząłem rozumieć, jak bardzo i teraz po 20 latach w zawodzie ponad jestem mega szczęśliwy, że mogę uprawiać ten zawód i że właściwie to jest najpiękniejszy zawód, jaki mogę uprawiać. Nie dlatego, że mogę być osobą znaną, bo to naprawdę nie było dla mnie ważne wtedy, kiedy zdawałem do tej szkoły. Ale to, że mogę leczyć przeróżne swoje kompleksy w tych różnych rolach, to, że mogę wypowiadać się w tych rolach w przeróżny sposób, to, że dla mnie to jest terapia wielokrotnie, te role, kiedy mogę wypłakać się porządnie, wyśmiać się, powygłupiać, polatać z siekierą, z pistoletem, bo w życiu prywatnym nigdy bym tego nie mógł zrobić, ani bym sobie na to nie pozwolił. Więc dla mnie to jest niesamowita terapia. Ja mógłbym uprawiać inny zawód. Bardzo chciałem być strażakiem też. Najbardziej chciałem być piłkarzem oczywiście. Nie udało się tam popsuć. Niewiele brakowało. To sobie trochę popsułem nogę, ale tak naprawdę pewnie nie miałem aż takiego talentu, jaki najprawdopodobniej zobaczyli we mnie ludzie do aktorstwa. A rodzice byli zaskoczeni? Bardzo, tak, bardzo. Tata był bardzo zaskoczony, kiedy wróciłem i powiedziałem, że dostałem się na studia. Mama była przeszczęśliwa. Tata był zdziwiony, bo nie potrafił sobie wyobrazić, co to znaczy być aktorem i co to znaczy, i w jaki sposób ja zarobię na chleb. No, natomiast teraz, jak z upływem czasu tłumaczę mu i rozmawiamy o tym, to... Bo ktoś, kto nie przeszedł tej drogi, ktoś, kto nie przeszedł tych studiów, teatru, grania malutkich ról, dostawania większych, jakby dorastania ze swoim zawodem, to tego po prostu nie zrozumie. Wielu z moich przyjaciół czasami zapraszam na plan, żeby przyjechali, popatrzyli, na czym polega praca aktora, bo wielu ludziom, właściwie większości ludzi się wydaje coś, że aktor to po prostu ładnie pachnie i dobrze wygląda, a tu się trzeba naprawdę natrudzić po 12 godzin dziennie, żeby coś tam nagrać w filmie. Albo w teatrze naprawdę wylać sporo potu. I dopiero potem, kiedy przyjadą na plan albo przyjdą do teatru, rozumieją choć trochę, jakby z czegoś składa się ten zawód i że to nie jest 90% błyszczenia, 10% pracy, tylko że jest dokładnie odwrotnie. Gramy pierwszą piosenkę, bo już za chwilę porozmawiamy właśnie o sensie pomagania. Może zaczniemy od ludzi, bo ja chcę wrócić do twojego serialu Głęboka Woda. Mhm. Możemy wtedy porozmawiać jak pracownik socjalny z pracownikiem socjalnym, bo no, ja przez chwilkę po resocjalizacji i przez jakiś czas swojego życia zawodowego tym się zajmowałem. Wybierasz legendarny utwór Animalsów. No tak, House of the Rising Sun, ale dlatego, że bardzo lubię, to jest piękna piosenka, piękna melodia, prosta. Natomiast no, przy tym utworze urodził się Stasiek, nasz syn, więc do tego jest ładunek emocjonalny i za każdym razem, kiedy jadę samochodem i słyszę tę piosenkę, to po prostu robi mi się miękko. A umiałbyś to zagrać na gitarze? Bo to z kolei wszyscy, którzy się uczą, zaczynają od House of the Rising Sun. Kiedyś próbowałem grać na gitarze, ale... No, chyba nie znalazłem też kogoś, kto by mnie nauczył. Nie gram, bardzo tego żałuję, ale może kiedyś będzie mi dane to zaśpiewać gdzieś. Eric Burdon i Animalsi, House of the Rising Sun. Children, not to do what I have done. in the house of the rising sun. Marcin Dorociński, dziś w Godzinie Prawdy rozmawiamy o twoim dzieciństwie, młodości, o tym, jakim strzałem w dziesiątkę okazał się wybór zawodu aktora. Ale ja nie chcę rozmawiać o aktorstwie, bo każdy wie, kim jest Marcin Dorociński, natomiast chyba nie każdy zdaje sobie sprawę, w jak wiele fajnych projektów jesteś zaangażowany. Wracam jeszcze do owej głębokiej wody, bo to pewnie było ważne doświadczenie dla ciebie, nie tylko aktorskie, ale życiowe, bo trzeba było troszkę wejść w klimat tego, kim jest pracownik socjalny, bo tam w tym filmie, przypomnijmy, to był serial Magdaleny Łazarkiewicz, kiedy jesteś szefem zespołu pracowników socjalnych. Tak jest i to było bardzo ważne też wydarzenie w moim życiu, znowu nakładające się na poziom zawodowy, aktorski, ale właśnie ludzki, tak jak mówisz, czyli coś ekstra i to jest też cudowne właśnie w moim zawodzie, co lubię najbardziej. No jest wiele rzeczy, które w swoim zawodzie lubię najbardziej i ta jest jedną z nich, to znaczy poznawanie nowych osób i dowiadywanie się czegoś więcej i poprzez serial albo film oddziaływanie na innych ludzi. Przygotowując się do Głębokiej Wody właśnie, która była pomysłem Magdy Łazarkiewicz i która była przez nią reżyserowana, ale także przez Kasię Adamik i Olgę Hajdas, które to współreżyserowały. Przygotowując się do tego serialu, myśmy pojechali na Wolę do Ośrodka Pomocy Społecznej i tam spotkaliśmy się z pracownikami i rozmawialiśmy z nimi długo i staraliśmy się poznać specyfikę tej pracy. Jasne, że ten każdy serial i każdy film będzie lekkim, mniejszym albo większym uproszczeniem tej sprawy, ale i tak uważam, że udało nam się w tych odcinkach, które zrobiliśmy, choć trochę zarysować jakby ogrom pracy, który przygniata często pracowników socjalnych i którzy mają też czasami problem z, jakby z oddzieleniem swojej pracy, od zaangażowania się w relacje, co jest bardzo trudne. Oddzielenie spraw finansowych, po które ludzie często przychodzą, a tych, którzy przychodzą po pomoc mentalną, psychiczną, psychologiczną i tak dalej. Często, z czego nie zdajemy sobie sprawy, człowiekowi bardziej jest potrzebna rozmowa i poznanie człowieka, który realnie, fizycznie będzie drugą osobą, z którą możesz porozmawiać, niż tylko pieniądze. I to był niesamowity czas. Potem też to kręcenie, potem wiele głosów przeróżnych, jak przy każdym filmie, że to wyidealizowany świat, że tak nie jest w tej pomocy. A inni mówili, że sami pisali też często na Facebooku pracownicy opieki społecznej, że sami chcieliby tak, ale coś przez coś nie mogą. No dyskusje były bardzo długie i właściwie niekończące się, bo to... No, temat jest po prostu niezwykle istotny. No tak, i wielu ludzi, którzy potrzebuje pomocy, ale jakby to, co było niesamowite w tym serialu, to, że oprócz tego, że on spełniał misyjność swoją w telewizji publicznej w Dwójce, mimo że puszczany był bardzo późno, to miał spore grono ludzi, którzy oglądali go z zainteresowaniem, ale ten film został też na świecie doceniony o i nagrodzony. No. Nawet bardziej zauważony na świecie niż w Polsce. To było niesamowite, to że ten serial ale dostał wiesz, bo... pre-Italia i Magda odbierała nagrodę z rąk Wima Wendersa i jak opisywała, w jakich warunkach pracowaliśmy i ile mieliśmy czasu, jak krótko, to wszyscy się dziwili, że no jak zwykle, że Polak potrafi w ciężkich warunkach stworzyć coś dobrego. Tak, tam było naprawdę dużo mądrych scen, takich pokazujących relacje człowieka, który przychodzi po pomoc i tego, który ma mu pomóc. To jest to, o czym powiedziałeś, że często mamy do czynienia na tym polu z taką roszczeniowością, pod tym mnie się należy, zróbcie coś za mnie. No nie o to chodzi, tylko to jest strasznie trudne. W tym zawodzie nie ma też miejsca na rutynę, ponieważ tak naprawdę każdy przypadek jest inny, tak jak każdy z nas jest inny. Właściwie w żadnym zawodzie nie ma miejsca na rutynę. W moim zawodzie... No księgowym, przepraszam, czy to jest zawód, no tak, właściwie może rutyna powinna... Ale nie taka rutyna, kiedy coś ci się wydaje, że następną cyfrą będzie taka i coś przewidujesz. Nie, za każdym razem musisz coś sprawdzać na świeżo, myślę. Tak samo myślę, że gdybym w swoim zawodzie pozwolił sobie na rutynę, to byłoby już po mnie i nic by mnie ani nie cieszyło, ani nie udałoby mi się stworzyć nic nowego, a czegoś takiego nie chciałbym przeżyć. Właściwie całe nasze życie to powinno być takie codziennym zdziwieniem, jak śpiewa Artur Rojek, i że powinniśmy właściwie się co chwilę zachwycać i fascynować, ale wiadomo, że to życie jest często takie ciężkie i trudne i codzienności nas przytłaczają. Mówię o jakichś takich ideałach, no ale może jakby warto w to wierzyć, dlatego też robię te swoje, czy też nasze różne akcje. No właśnie, a propos akcji, jak spojrzeć na to, w co się angażujesz, znacznie bardziej w tej chwili widać cię na polu pomagania zwierzętom niż ludziom. Czy to dlatego, że zwierzęta są słabsze? Ponieważ poznałem też ludzi, którzy chcieli bardzo dużo zrobić dla tych zwierząt właśnie, tak jak WWF Polska, czy tak jak nasza akcja Frontmeni dla schronisk. To znaczy ludzie, którzy mieli po prostu pomysł na pomaganie tych zwierzętom, czy tak jak ze schroniskiem na Paluchu, kiedy wymyśliliśmy akcję Adoptuj Seniora, to znaczy była tam akcja Adoptuj Seniora, myśmy wpadli na pomysł, żeby się sfotografować z kilkudziesięcioma psami i spędziliśmy cały dzień przed Paluchem chodząc i siadając, kładąc się i fotografując tymi psami, ale warte to wszystko było tego, bo wiele z tych psów zostało adoptowanych. Te wszystkie akcje pomagania zwierzętom mają na celu uświadomić nam wszystkim, jak bardzo dużo jest do zrobienia, czy tak jak właśnie w przypadku Frontmeni dla schronisk. To jest piękna akcja o tyle, że... Znaczy dla mnie przede wszystkim właśnie ci frontmeni, którzy pracują w schroniskach, często po pracy swojej przyjeżdżają, często z własnymi dziećmi, z całymi rodzinami, pomagają tym zwierzętom, które są w schroniskach, to są dla mnie prawdziwi bohaterowie, to są dla mnie idole i ta praca, często anonimowa, jest nie do przecenienia. I ta akcja ma na celu... Na razie jest 5 schronisk w tej akcji. No więcej można się dowiedzieć na frontmeni dla schronisk.pl. Zgłosić swój akces, schronisko się odezwie. Chodzi o to, żeby przynajmniej raz w miesiącu grupa ludzi, tak jak zrobiliśmy to chociażby w kwietniu i teraz trzeba by znowu pojechać do schroniska w Korabiewicach, przyjeżdża grupa 30 osób i wtedy jak taka horda rusza do pomocy i zaczyna budować budy dla psów, zaczyna sprzątać czy to psom, czy kozom, czy świniom, czy koniom, stajnie, stodoły, obory, czy jak tam, czy stanowiska, w których one żyją, to ta praca zostaje odelżona tych pracowników i frontmenów, którzy tam na co dzień przychodzą i zostaje zrobione coś bardzo dużo, z czym oni męczyliby się przez następne tygodnie. Ale też oprócz czyszczenia czy też wywożenia tak zwanych brudów, ci ludzie przychodzą tam i dostają specjalne preparaty, którymi zakrapiają te psy i te różne zwierzaki, które, bo profilaktyka, która jest bardzo ważna, ta akcja ma też na celu profilaktyk, to znaczy jeśli nas będzie dużo, tych frontmenów i każdy z tych frontmenów będzie, im większa grupa ludzi, tym więcej zwierząt można przejrzeć. No, oczywiście. A ten frontman, czy też ten wolontariusz, który często obserwuje psa, dotyka go, wyczuje o wiele wcześniej i zobaczy, dostrzeże jakiekolwiek zmiany, czy też kleszcze, czy też jakiekolwiek zmiany chorobowe w tym zwierzęciu i im będzie nas więcej, tym więcej będziemy mogli pomóc. Czasami jest tak, że musimy dostosować się do godzin pracy schroniska, do rytmu schroniska. Tak. To nie jest tak, że możemy o każdej porze dnia i nocy przyjechać do schroniska i powiedzieć, ja tu chciałem pomagać. Tak. Nie, trzeba się do tego dostosować. Ale dobrze, że użyłeś słowa wolontariusz. Jest cała idea wolontariatu w tej chwili wokół schronisk dla bezdomnych zwierząt. Tak. Niedawno był warszawski Dzień Zwierząt I rzeczywiście te dziewczyny, bo to głównie były dziewczyny, które przyjechały z tymi swoimi pociechami, z czerwonymi chusteczkami, były te psy, wiesz, do adopcji, które chodziły tutaj po parku Agricola. Jak one przeżywały tę sytuację, jak... Tu jest pewien problem, zobacz, bo one są często bardzo związane, bo wolontariusz odpowiada za swojego psiaka. Ale idea jest taka, żeby tego psa oddać do adopcji. Oczywiście, że poszedł w dobre ręce. No właśnie. Ale jak wielu wolontariuszy bierze te psy jednak do siebie później. Oczywiście, że tak biorą do siebie. Ty też wziąłeś psy z Korabiewic. Oczywiście. Ile masz w tej chwili? Mamy dwa psy. Chcielibyśmy mieć jeszcze więcej, ale na razie warunki na to nie pozwalają. Chcielibyśmy też mieć koty. Dzieci bardzo nalegają na to. Natomiast no zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Natomiast tak, jest o wiele więcej dziewczyn jako pracowników schronisk, czy też właśnie wolontariuszy. Ale jak mówi Irka Kowalczyk ze schroniska w Korabiewicach, ona to nawet czasami się wygłupia, że zaprasza mężczyzn do schroniska, bo tam jest mnóstwo bardzo fajnych, bardzo ładnych, bardzo inteligentnych i ciekawych dziewczyn. I nie Tinder, tylko trzeba jechać do schroniska, żeby poznać fajną dziewczynę. To prawda, tych schronisk nie brakuje i też trzeba przyznać, że one się szalenie zmieniły. Ja z kolei byłem związany przez całe lata z Celestynowem, schroniskiem prowadzonym przez nieżyjącą już Izabelę Działak, gdzie na początku, wiesz, byłeś zszokowany, bo większość zwierząt była luzem chodziła po tym schronisku. No był jazgot. Wszędzie te zwierzaki dookoła. Dziś schronisko to są boksy. No niestety często wybetonowane. No tak, no, no, i pies marzy o spacerze. Stąd ta rola dla frontmana czy dla wolontariusza. No właśnie, wyjdź ze mną. Tak jest, żeby wyprowadzać te psy i no dlatego im więcej nas będzie, tym więcej psów będzie mogło być wyprowadzonych i zobaczy trawę. Ale to nawet jeżeli boks jest wybetonowany, co może nie jest idealną sprawą dla psa, ale jeśli on jest czysty, jeśli ma pełną michę, jeśli jest przepatrzony, jeśli jest zakroplony, to i tak ma lepiej od tego psa, który tego po prostu nie ma. Jest gdzieś. Ale myślę, że tych schronisk, które mają wysoki poziom, właśnie standard, gdzie te psy mają naprawdę bardzo dobrą opiekę i kochających ludzi, opiekunów, pracowników, wolontariuszy, frontmenów, jest coraz więcej. Ja się wybieram właśnie w taki tour po Polsce, żeby odwiedzić te schroniska. Może nie wszystkie od razu, ale najpierw te, które są w tej naszej akcji, tak. W frontmenie dla schronisk, a potem jak będzie ich więcej, to coraz więcej. Wierzysz w to, że pies ma duszę, prawda? Bo ale miałeś okazję tak. Dać swój głos w ważnym filmie o psie. W filmie Był sobie pies, tak. I miałem przyjemność być głosem Bailey'a, czyli tego głównego bohatera, psa, który w pewnym momencie umiera, ale potem pojawia się w innym piesku, a potem w kolejnym i w kolejnym. Reinkarnacja. Tak, i płakaliśmy całą rodziną, a jednocześnie śmialiśmy się, bo to piękny i wzruszający film, podobnie jak książka, na podstawie której został nakręcony. Książka o tym samym tytule Był sobie pies. No bardzo polecam zobaczenie tego filmu, bo to... Ale wszyscy, którzy mają jakiekolwiek zwierzęta, a już nie daj Boże, jak ktoś, kto przeżył śmierć swojego zwierzęcia, ale ten, to wie, o czym mówię, bo ja... Mieliśmy poprzednio sunię, która była z nami przez 13 lat i zmarło jej się bardzo szybko poprzez raka niestety. No to nie sądziłem, znaczy oczywiście, że to był członek naszej rodziny i tak ją traktowaliśmy, ale nie sądziłem, że to tyle kosztuje. Uderzyło cię mocno. O, no to... To się nie da o tym opowiadać. Natomiast ten film troszkę przygotowuje do tego, dzieci przede wszystkim, bo dorośli, chociaż też często dorośli nie potrafią sobie z tym poradzić, ale dzieciaki często nie rozumieją, zadają wiele pytań, a ten film w taki sposób, jakiś taki ludzki i jeśli tak można użyć, piękny, pokazuje, że to życie tutaj nie musi się kończyć, że być może gdzieś coś dalej jest. I może to proste albo trywialne jakieś takie, ale wiele osób pytałem, które oglądało ten film, mówili, że no jest coś na rzecz. No wszyscy chyba wierzymy, że jeśli kogoś kochamy, czy to człowieka, czy to psa, czy to konia, świnie, kozę, to że może kiedyś się tam spotkamy, będziemy razem na jakieś łące biegać, no. Marcin, zagramy kolejną piosenkę, bo chciałbym jeszcze porozmawiać z tobą o innych projektach, w które się angażujesz. Natomiast, ponieważ piosenka dotyczy San Francisco, to cię chcę jeszcze zapytać, czy lubisz podróżować i czy świat cię pociąga? Lubię. Lubię podróżować z moją rodziną, z moimi dzieciakami, które teraz już jakby do tych podróży się nadają, bo można z nimi na bieżąco komentować, co się widzi, przeżywać i też rozumieją, dlaczego podróż musi trwać długo. Bardzo lubię. Nie byliśmy jeszcze w San Francisco, ale może któregoś dnia tam pojedziemy. A piosenka, dlatego ją też wybrałem, Scotta McKenzie, że po prostu też jak jadę samochodem i słyszę ją, to mi się robi miękko. Jedziemy do San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle. Marcin Dorociński jest dziś gościem Godziny Prawdy i pewnie są Państwo zaskoczeni, że mało rozmawiamy o jego rolach, ale o to nam chodzi, byśmy dzisiaj skupili się na czymś innym, na tym, w jaki sposób człowiek postrzega swoją rolę w otaczającym nas świecie. A ten świat niestety, jakbyśmy na to nie patrzyli, Marcin, idzie w złą stronę. Zobacz, co się dzieje. Chciałbym, żeby tak nie było. Żeby tak nie było, ale niestety, nie wygląda to najlepiej. Jeśli się spojrzy na to, że każdego dnia mamy smog w mieście i każdego dnia mamy warunki nie najlepsze do oddychania. Chciałoby się biegać po polach mokotowskich, ale jak sobie zobaczę, ile pozostaje na chuście, bandażu, czyli gninie z maski, ile brudu zostaje, to ciężko jest mówić, że się biega w lesie. Stąd też jakby to, ta moja świadomość rosnąca i stąd też film Punkt Krytyczny, który był na Dogs Against Gravity na festiwalu, w który zaangażowałem się i jestem narratorem tam. I mówi o rzeczach, dlatego się zaangażowałem, ponieważ mówi o rzeczach ważnych. Kto ten film zrobił? To jest film zrobiony dla WWF Polska. Był pokazywany w kinach na tym festiwalu, był też pokazywany w różnych miastach, ale swoją premierę taką ogólną będzie miał we wrześniu na Discovery, na kanale Discovery. Film jest o tym, że chyba powinniśmy zacząć myśleć o tej naszej biednej ziemi, bo ona ledwo dycha. Jeśli nie chcemy zrobić tego dla siebie, bo wiemy, że i tak niedługo nam się może stąd zejdzie. To dla naszych dzieci. To dla naszych dzieci albo chociażby dla tej ziemi po prostu, żeby jej nie rozerwało, bo globalne ocieplenie chyba niestety, mimo że te wiosny nie są najcieplejsze i lata, jest faktem. I każdy rok kolejny jest coraz cieplejszy, temperatura średnia jest coraz cieplejsza. myślę, że trzeba przyspieszyć z wykorzystywaniem energii odnawialnej, tych technologii. Myślę, że technologie są już na wystarczające, chociaż nie jestem specjalistą, nie znam się, ale jeśli widzę, w codziennym użytku mamy wiele przedmiotów, które są, funkcjonują dzięki słońcu czy dzięki wiatrowi, to myślę, że jakby musimy przyspieszyć z wykorzystywaniem tych naturalnych sił przyrody, bo inaczej to wykorzystamy, wyssiemy tę ziemię z ropy, z węgla, z gazu i nic z niej już po prostu nie zostanie. I zacznie... A jak będzie pusta w środku, właśnie, to ciśnienie spowoduje, że się wszystko to zawali. Ale patrz na paradoks, Marcin, jednocześnie. Jak wiele się na ten temat mówi, ile jest dobrych programów edukacyjnych, ta świadomość cywilizacyjna zagrożeń jest w tej chwili, wydawałoby się, naprawdę coraz większa. Nieprzypadkowo ostatnio pani kanclerz Niemiec mówi, nie pójdę na żadne ustępstwa, jeśli chodzi o sprawy klimatyczne, jeśli chodzi o konflikt z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Politycy cały czas o tym mówią, wiedzą, że ludzie słuchają tego. A z drugiej strony cały czas tę ziemię kopiemy. Kochani. Mało tego, ja jestem przerażony na przykład skalą zbrojeń na świecie. Gdybyśmy te pieniądze, choć w 1/10, które idą w tej chwili na te czołgi i super broń, przeznaczyli na sprawy związane z naszą ziemią, to byłoby na pewno dużo lepiej. Ale niestety, jak przez lata my, tak zwani szarzy obywatele, niestety nie mamy na to wpływu, co zrobią politycy. My możemy tylko prosić ich i działać. Natomiast... Nie, mamy kartę wyborczą. Oczywiście, że tak. Pamiętaj, ale tak naprawdę... Nie mów tak, że nie możemy, bo to znaczy, co wtedy mamy zrobić? To już ci mówię. Znaczy, to, co my możemy zrobić, to jakby rozwijać swoją świadomość tego, jak my możemy wpływać na ochronę środowiska. To znaczy, oszczędzać wodę, nie kąpać się po 8 razy dziennie i nie myć zębów i niech ta woda sobie leci w trakcie. Bo to jest jakieś takie najprostsze, najbanalniejsze. No tak, oszczędzaj wodę, prąd, tak, segreguj śmieci. To znaczy zużywaj wszelkiej energii, wszelkiego dobra jak najmniej. Naprawdę tyle, ile tego potrzebujesz. Jeśli kupujesz jakieś rzeczy, to sprawdź, jak one są przetworzone, skąd one do nas przyjechały, jaką pokonały drogę, bo to wszystko ma wpływ na to, ile energii zostało wykorzystane. Tak naprawdę, jeśli byśmy wrócili do tego, co było kilkadziesiąt lat temu, to znaczy kupowania rzeczy nieprzetworzonych od najbliższych nam osób, rolników, czy ludzi, którzy uprawiają te rzeczy. Po prostu myślę też, że jakby nie tyle jemy, co marnujemy za dużo. Jesteśmy strasznie, my ludzie, marnotrawimy bardzo dużo jedzenia, marnotrawimy wszystkiego, śmieci jest za dużo, wszystkiego jest za dużo po prostu. Gdyby móc realnie, każdy z nas, gdyby skupił się na tym, co jest naprawdę nam potrzebne, to ograniczenie tego, można by przekazać to, co nam zostaje. Gdzieś przecież są sklepy, w których wykorzystuje się jedzenie już raz, które ktoś kupił i oddał, tak, po prostu. I można sobie wziąć to jedzenie za darmo. Więc jakby to, że powinniśmy lepiej też my sami nauczyć się naszej konsumpcji po prostu. Wszystko to racja, ale teraz odbij to wobec tego do siebie. Twój dom tak funkcjonuje? No jasne, że nie jest tak idealistycznie. Ja się nie mądrzę, tylko ja mówię, co ja chciałbym zrobić, do czego dążę. No nie mówię, że ja tak postępuję i udaje mi się wszystko realizować i wy wszyscy, którzy mnie teraz słyszycie, róbcie tak. Nie. Ja mówię na głos myśli, które ja chciałbym zrealizować wobec siebie. Ale zaczynamy, ja tu ale absolutnie z tym zgadzam, zaczynamy od swojego podwórka, rzeczywiście. Wszystkie spójrzmy na to, gdzie te śmiecie wysypujemy, tak co się jest. Z nimi dzieje, tak to jest. Co mówisz, ile wody idzie, tak czy prąd musi być włączony przez cały dzień, tak jest. Prawda? Te nasze małe ojczyzny, o nie powinniśmy dbać najbardziej. Jak tych naszych małych ojczyzn, z tych naszych małych ojczyzn składa się nasza wielka ojczyzna i z tych wszystkich krajów składa się świat, więc... Popatrz, i tu jeszcze jest dodatkowy argument związany z tobą, bo z jednej strony pytam cię, czy sam stosujesz się do tego, o czym mówisz, i mówisz, starasz się, a z drugiej strony wykorzystujesz swoją popularność, żeby ludziom o takich rzeczach przypominać. Bo wiesz dobrze, że tak jest, że jak jakiś człowiek, którego się nie zna, sformułuje pewien przekaz, to ludzie prawdopodobnie w ogóle tego nie zauważą. Kiedy Marcin Dorociński powie im to, to bardzo wielu, znając cię z ról filmowych, szanując, mówi, o, Dorociński mi to mówi, fajnie. Ja bardzo się cieszę, że na przykład, wiesz, ja się sporo poruszam na polu sportowym. Jak taki Roger Federer angażuje się w takie rzeczy, no to widzę, jaką on ma moc. Bo ci ludzie są idolami. Ronaldo czy Messi mogą zrobić, wiesz, 1000 razy więcej niż my dwaj. Tak, i obyśmy nigdy nie mieli takich problemów z podatkami, jak oni mają. No wiem akurat, że z Messi trafiłeś w sedno, ale faktem jest, że dobrze, że taki człowiek jak ty nie. tutaj dąży do tego, żeby ci podziękować, że konsekwentnie to, nie ma to co, robisz. Ale to nie ma co dziękować, bo ja nie mówię tego po to, żeby się mądrzyć czy pokazywać komuś, jak kto ma żyć. Ja nie umiem dawać rad i nie lubię dawać rad, chyba że jakiś mój przyjaciel naprawdę mnie o nie bardzo prosi. Natomiast dlatego o tym mówię, ponieważ ja sam się tego uczę. Ja to robię dla siebie, przede wszystkim dla siebie. A jeśli ktokolwiek z tego skorzysta, to super. Jeśli ktokolwiek potem mi powie, że to dlatego, że usłyszał u Michała Olszańskiego w programie o tym, to wspaniale, cudownie. Ale ja też dlatego uprawiam ten mój zawód, to aktorstwo, bo jak potem spotykam się na ulicy kogoś i ktoś mi powie, że film Miłość Sławka Fabickiego to był dla niego strasznie ważny i że to było takie piękne i takie trudne jednocześnie i ma łzy w oczach. Albo spotykam człowieka, który po obejrzeniu Boiska Bezdomnych pod parkometrem mówi mi, że jego życie po obejrzeniu tego filmu się zmieniło, że jest mi strasznie za to wdzięczny. Właściwie, no nie mi, tylko obejrzeniu tego filmu, ale coś mu to... To jest coś ekstra. Ja uważam, że tak jak rozmawiałem właśnie z Irką Kowalczyk ostatnio z Korabiewicz, że my mamy obowiązek, my mamy dług do spłacenia. My mamy za to, że czasami nam się lepiej może powiodło, albo mamy to szczęście, albo wypracowane to, że pomogliśmy szczęściu i ciężką pracą wypracowaliśmy sobie jakąś pozycję, to mamy obowiązek pomagania innych, po prostu. Oj, żeby tak wszyscy myśleli. No, ale dużo dobra byśmy mieli wokół. Ja myślę, że jest bardzo dużo ludzi dobrej woli i bardzo dużo ludzi, którzy tak robią, tylko o tym nie mówią. No, przyjąłem to zaproszenie do tego programu, bo wydaje mi się, że takie programy to jest rzadkość, gdzie się rozmawia, gdzie się nie przerywa co chwilę piosenkami, gdzie się nie śpieszy człowiek, tylko że można sobie normalnie jak człowiek z człowiekiem porozmawiać i wyrazić po prostu myśli. I nie przyszedłem tutaj, żeby się chwalić tymi rzeczami, które ja robię, tylko żeby powiedzieć, że jakby musimy tak robić, bo jeżeli nie będziemy sobie pomagać, to będzie bardzo źle. Jeżeli będziemy się tylko kłócić, to będzie... No nic nie będzie znaczyło. Jeśli będziemy tylko wykorzystywać naszą planetę Ziemię, to będzie bardzo źle. I tak jak powiedział Hawking chyba, że mamy 100 lat i trzeba uciekać na Marsa. No więc ja mam nadzieję, że jednak będziemy sobie ludziom pomagać, będziemy tym zwierzętom, którym jesteśmy to winni, bo one są słabsze i nie mają głosu. Musimy sobie pomagać, bo inaczej będzie bardzo źle. Tak, zwłaszcza, że żyjemy w kraju, który na przykład główną energię czerpie z węgla. No tak, ale też, wiesz, myślę, że świadomość te kilkadziesiąt lat temu była inna. No teraz ta świadomość się zmienia i no trzeba zobaczyć, trzeba policzyć i trzeba zobaczyć, ile jest dobra, a ile jest złego. Ile się trujemy, a ile... Myślę, że musimy jakoś mądrze po prostu dbać o to powietrze, które jest nad nami i mądrze dbać o samych siebie i o naszych przyjaciół i nie tylko przyjaciół, o wszystkich, których spotykamy każdego dnia. A ty tak patrząc w przyszłość, w kontekście odpowiedzialności za swoją rodzinę, za siebie, za to, co jest wokół nas, to myślisz, że damy radę? Ja jestem optymistą, więc tak, myślę, że damy radę. Taką mam wielką nadzieję, że będzie dobrze. Natomiast myślę, że dla Ziemi to jest ostatni dzwonek, że jeśli nie chcemy tego zrobić dla siebie, to zróbmy to dla Ziemi, dla naszych dzieci, wnuków, prawnuków i tak dalej, bo chyba, znaczy tak sobie traktujemy to, że no tak, to globalne ocieplenie i to zanieczyszczenie powietrza, no niby tak, ale jeszcze, no nie możemy być tak samolubni. No nie możemy być tak Czerwone samolubni. Światełko się świeci. To już, no to już są nawet chyba 3 czerwone światełka. Polecamy wobec tego ten film. Tak jest, punkt krytyczny. Punkt krytyczny, który będą Państwo mogli na Discovery od września. Tak jest. I ja ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Ja bardzo dziękuję i namawiam serdecznie do adoptowania psów, zwierząt przeróżnych, nie kupowania, tylko adoptowania, pomagania, lepienia, leczenia, szczepienia, zakraplania i pomagania oczywiście ludziom, swoim najbliższym, swoim rodzicom, którzy są dziadką, którzy są starsi, tym młodszym, którzy czasami zbłądzą i dawania szansy drugiej, innym, ale przyglądania się sobie nawzajem i pomagania. Bo to wraca do nas. Tak, i lepiej, żeby wracała dobra energia. Marcin Dorociński był dziś gościem Godziny Prawdy. Bardzo dziękujemy. To ja dziękuję bardzo.